علاقوں سے مدنی قافلے کیسے تیار کیے جائیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. مدنی قافلے کے لیے تیار کرنا، اس میں انفرادی کوشش اس کی جان ہے. خالی اعلان کرنے سے مدنی قافلے تیار نہیں ہو جاتے، بہت کم. تو ایک ایک سے اس میں تعلقات بنانے ہوں گے، اس کے گھر جانا ہوگا. اگر والد صاحب اجازت نہیں دیتے تو والد صاحب سے ملاقات کرنی ہوگی. وہ تیار ہو گیا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اب یہ تیار ہو گیا تو یہ قافلے میں سفر کر لے گا. نان ہاں تو ہر ایک بولی دیتا ہے، اس ہاں کو یقینی بنانا ہے. تو جب تک وہ قافلے میں سفر نہیں کر جاتا، برابر اس سے رابطہ رکھا جائے. جہاں وہ نوکری کرتا ہے حسب ضرورت، وہاں بھی سفارش کی جائے، اس کو چھٹی دلائی جائے. اور اس طرح جب تک وہ قافلے میں سفر نہیں کر جاتا، اس کی دیکھ بھال کی جائے. پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے پورا قافلہ پورے قافلے میں رہا یا ادھورے میں وہ واپس پلٹ آیا. اگر ممکن ہو تو دوران قافلہ بھی اس سے رابطہ کیا جائے. ممکن کی صورت یہ ہے کہ مثلا اس کے بعد موبائل، آج کل تو موبائل عام ہو گئے، بالفرض اس کے بعد موبائل ہے اور وہ لے گیا ہے ساتھ، تو موبائل پر اسے کانٹیکٹ کر لیا جائے ایک دن کے بعد، دو دن کے بعد، یا روز ایک آدھ بار. یعنی اس کو اجنبیت اور وحشت محسوس نہ ہو. جس نے بھیجا ہے وہ اس کو لگے کہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے. پھر اس کو مزید ترغیب دی جائے کہ وہاں سے کچھ ہاتھوں ہاتھ آگے سفر کر لے. اگر وہ قافلے کی پریشانی بیان کرے یا کسی مسافر قافلہ کی شکایت کرے تو اس کو بھی سمجھانے کی صورت نکالے، ٹیلی فون کے ذریعے یا جس طرح بھی ممکن ہو سکے. اگر وہ اپنے امیر قافلہ کی شکایت کرتا ہے تو امیر قافلہ سے بھی رجوع کرے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کہاں تک درست ہے. اور ہر طرح سے اس کو محبت کے مدنی جال میں اس طرح سے لے لے کہ وہ باہر نہ نکل سکے، یہاں تک کہ وہ واپس آ بھی جائے تو مسلسل اس سے ترکیب رکھی جائے، یہاں تک کہ وہ خود مدنی قافلہ سفر کروانا سیکھ نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.